porte amb la soga al coll, pagant factures, vicis i el negoci de Déu, aguantant una derrota que pares no s'acaba i que em crema el cor. Els xiquets a l'escola ara no saben sumar, serà la puta fam que no els deixa pensar, el futur el tenen negre i el passat serà el que els vulguen contar. Però què importa tot això, si puc viure com un senyor? Canviaré la lluita pel conformisme i l'odi per la por. La llibertat serà el consumisme, qui pensi el contrari serà un terrorista. En fi, doncs sí, ara sóc així, qualsevol ciutadà d'aquest país. Començar a viure per a mi, ni a favor ni en contra, em donarà tot igual. Em juraré a la tele i el que ella em recomana jo compraré. Quanta hipocresia, no te l'has d'acabar, cansada de ser un merda i del llom doblar. Matins de solana, llego en el casalla que acaben al bar i vinc a criticar. Però què importa tot això, si puc viure com un senyor? Canviaré la lluita pel conformisme i l'odi per la por. La llibertat serà el consumisme, qui pensi el contrari serà un terrorista. En fi, doncs sí, ara sóc així, qualsevol ciutadà d'aquest país. Però què importa tot això, si puc viure com un senyor? Canviaré la lluita pel conformisme i l'odi per la por. La llibertat serà el consumisme, qui pensi el contrari serà un terrorista. En fi, doncs sí, ara sóc així, qualsevol ciutadà d'aquest país. Però què importa tot això, si puc viure com un senyor? Canviaré la lluita pel conformisme i l'odi per la por. La llibertat serà el consumisme, qui pensi el contrari serà un terrorista. En fi, doncs sí, ara sóc així, qualsevol ciutadà d'aquest país.